आपके शरीर की शर्म आती होगी, हम लंबा पर दंडवत कैसे करें, तो उस शर्म को भी आप छोड़ दो, उस शर्म को भी छोड़ दो। जी सुनाई नहीं दिया, शर्म को छोड़ दो। शर्म मानो लज्जा आती है, शर्म आती है, लंबा पड़ो। आश्व चांडाल गोकुलम कुत्ता, चंडाल गाय और गधा, इनको लंबे पढ़ के साष्टांग दंडवत करो। ऐसे दंडवत करने में लोग दिल्लगी उड़ाएंगे, तो इससे भी मत डरो। और दृष्टि पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे, तो इससे भी मत डरो। और विरंज देह की शरीर की शर्म आती है, कभी लज्जा आती है, गधे को कुत्ते को साष्टांग दंडवत कैसे करूं, तो उसको भी छोड़ दो। लज्जा मत करो, डरो मत, शर्मो मत। परमे दंडवत भूमो पृथ्वी के पीछे डंडे की तरह, डंडा जैसे ऐसे गिरता है तो उसमें गिर जाता, डंडे की तरह दंडवत, दंडवत का अर्थ है डंडे की तरह। दंडवत भूमो पृथ्वी को ऊपर लंबा पड़ करके आश्वसंडाल को परमे ही तो नमस्कार करो, बहुत बल मिलेगा। अगर बल चाहते हो आप, अगर भक्ति चाहते हो, तो भक्ति जागृत हो जाएगी। पर वो शर्मा शर्मी में नहीं करो तो ये ठीक नहीं, ये निशर्मा होना पड़ेगा। और हंसी दिल का पाप तो मूर्ख है, महान मूर्ख है, लंठ है, समझते ही नहीं। ये मिनक पड़ा ही नहीं है इसमें, ये मिनक पड़ा छोड़ते ही परमात्मा पड़ा हो जाएगा। मिलकर ये भाड़े मरो, ये मिलक पड़ा ठहरेगा नहीं। परमय दंडवत भूमा आश्वसन डाल को खोलो, बात तो ये लिखी है महाराज। भक्ति शीघ्र प्राप्त करने के लिए उपाय है, ये बहुत बढ़िया उपाय है। भागवत में लिखा है, आप कहोगे आप तो नहीं करते, तो मैं थोड़े ही कहता हूँ मेरे को बल मिले, आप बताओ। आपने पूछा तब कहा बल मिलेगा। हम तो भाई बात ये है, पोस्टमैन होता है, वो आपका कागज देता, आप ये कार्ड आया है, आप लिफाफा आया है, यदि हमारे मुंडन आया है, ये ले। वो अपने घर से देता है क्या? आपके 25 रूपये 50 रूपये को मंडन आया तो आपको 50 रूपये दे दिया, वो घर से देता है। वो तो डाक वितीर्ण कर देता है। ऐसे मैंने पुस्तकों पुस्त पढ़ी, आप लोगों सबने कह दी, भावा भाव बेच दी है जो इतनी बताओ। इस वास्ते भाई, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ ये नहीं है। शास्त्र में तो लिखा है, जो करता हो उसको कहने का अधिकार है। देखो शेर जी के पास में रहा, शेर जी को मैंने साफ कर दिया, महाराज मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैंने कहा तुम क्या ख्याल दो सुनाओ, मैं अधिकारी नहीं हूँ। तो शेर जी ने एक तो कहा साधन है, ये सुनाना साधन है, तुम साधन करना चाहते, साधन करना चाहते ही मैं आया हूँ साधन करने के लिए, और मेरे यहाँ क्या काम है। शेर जी को मैं शेर जी कहता था तो शेठ जी कहते थे कि स्वामी जी हमारी इज्जत बढ़ावे, माने शेठ बतावे। तो शेठ मानो धनी आदमी, तो मैं धनी आदमी नहीं कहता शेठ, मैं शेठ कहता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को शेठ कहते, मैं शेठ जी कहता था। तो मेरी दृष्टि में धनी नहीं मानता था कि मैं तो बड़े धनी, धनी से बहुत बड़े बड़े धनी है, शेठ जी से बहुत बड़े बड़े धनी कलकत्ता में बम्बई में है, शेर जी बहुत कम धनी थे, कुछ बहुत धनी है। उनको कभी मैंने नहीं कहा शेर जी, शेर जी ऐसे जो आदमी शेर जी कहता हूँ तो शेष करके इज्जत बढ़ाता हूँ, मैं मेरी भाषा में कहता था, मैं श्रेष्ठ समझता था। दूसरा कोई समझे, मेरा कोई आग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप माने पर मान्यता आपकी, आप मान्यता में आप स्वतंत्र हो, मेरी मान्यता में मैं भी स्वतंत्र हूं। तो एक बात तो कही ये साधन है, दूसरी बात कही थोड़ी शर्म आवे परंतु निशर्मा हूं मैं, इस वास्ते कहा कृष्ण अपने को अधिकारी नहीं मानता वही अधिकारी होता है, जो अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं होता। तो ये उनका वात्सल्य था, प्रेम था, कह दिया मैं तो अपने को अधिकारी नहीं मानता भाई। तो आप बोलो तुम तो नहीं करते, तुम आप पहले अधिकारी मानता ही नहीं अपने को, अपने तो सुनी हुई सीखी हुई पढ़ी हुई बातें आपको साथ है, वो याद आती है वो भूल गया भूल गया। आप अगर बल चाहते हो, अगर आप कल्याण चाहते हो तो मैं सुनना शुरू कर दो, कहते इसमें तो मुझे शर्म आती है, बुरा लगता है, लोग हंसेंगे, तो लोग कब तक आपके साथ रहेंगे, आपको क्या निहाल करेंगे, वो अच्छा और भला कहेंगे तो आपको फंसाएंगे। बिच्छू सी बढ़ाई जैसे नागनी सी नारी है, बिच्छू सी बढ़ाई बढ़ाई करे तो बिच्छू डंक मारे जो दुख होना चाहिए। जब आप बढ़ाई चाहते हो तो भक्ति का बल कैसे मिलेगा, भक्ति का बल तो तभी मिले छोटे हो जाओ, नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब और घास जल जाएगा, दूब खूब की खूब नन्हे हो जाओ। मेहंदी एरिया लगा हुआ है ऊपर कतर नहीं चलते, भीतर में बढ़ता रहे कोई आजाद नहीं आता, उसे कोई दुख नहीं होता, ऐसे भीतर ही भीतर बढ़ रहे हो, ऊपर मत रहो और कतरे जाओगे। समझे, बंदा जाने धन करूं धन कर करूं गुमान, साई हाथ कतरनी बंदा लाख ला उन्मान। समझे, बंदा जाने धन करूं और धन कर करूं गुमान, साई हाथ कतरनी। एक शुक्रमा जी केवड़िया थे हमारे मित्र सही ले उनका, उन्होंने महाराज भगवान कृष्णचंद्र की मूर्ति का वर्णन किया है जी, मानो वे कवि थे। क्या नाम है? उसका नाम शिव कुमार जी थे और उनके पिता थे अर्जुन दास जी केड़िया रतनगढ़ के, वो अच्छे कवि थे, उन्होंने नायक नायिका के भेद को वर्णन किया है। उनके पुत्र थे शिव कुमार जी और कवि थे, तो उन्होंने बताया मेरा पूरा याद नहीं है, वह कल्याण कथा निकल गई है। नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरणी भरणी जगदाल की, नगन मूर्ति बाल गोपाल की, बाल गोपाल नगन मूर्ति नंगा धर्म नहीं हो, ये क्या है, कतरणी भरणी जगजाल की, जगत रूपी जाल की कतरणी है ये तो थोड़े छुट्टा सर पांच सात मिनट है, हिंदी में श्लोक है, कल्याण में पुराण कल्याण में निकला है। समझे, नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरणी भरणी जगजाल की, थोड़े बढ़िया कही। तो भगवान को याद को वो कतर नहीं भर रही जगत जाल की, जगत जाल की कतर नहीं है, लाला दौड़ता नहीं हो यो यो यो यो जगत जाल कतर नहीं चले, जगत जाल है बेचारा कतर नहीं चले ना, सब कैसे समझे। आप चाहते हो तो नगन मूर्ति बाल गोपाल की कतरनी मरनी जगजाल की, ये बात है मेरा। तो भगवान को याद करो, उनका ध्यान करो, बाल मुकुंद खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हो सुने बाल मुकुंद है, बाल मुकुंद खेल रहे, माताएं अगर देखे तो निहाल हो जाए, छोटे छोटे बच्चे आप सब, आप तो सत्यानाश करने को लगी हो माता हो क्या, बाल गोपाल आगे खेल है, बाल बंद करो तो बंद कर लो, बंद कर लो, ये दंड कटे इसलिए सही। तो ऐसे समझे कि भगवान को देखो, भगवान मनोवाय मनोवाक काय वृत्ति भी, मन वांग मन काय वृत्ति भी, ऐसा आया है मन से वाणी से शरीर से बर्ताव भी हो गया, अयम ही सर्वकर्ता नाम सदृचीनो मतो ममा, सबसे बढ़िया ये साधन है, सबसे बढ़िया। मद्भाव सर्वभूतेश, मेरे रूप है भगवान के रूप है, हमारे भगवान के रूप है, हमारे भगवान के रूप है। वृक्ष रूप से महाराज सोचा कम लोग, मैं तो माऊ को बड़ी लाऊ, बड़ा लाऊ वही भर गया, मैं तो इसे माऊ नहीं समझ उस, अरे मेरे को खा जाएगा जंतु, बड़ा डर मछली है, डरे मछली डरे कि जो तो खा जाएगी दूस, मच्छी बराबर हो जाएगी। कच्छप धारा तो वैसा ही बने, तो जगत का रूप धारण ऐसा ही, वृक्ष रूप ऐसा ही, मोटा पत्थर पड़ा, वाह महाराज वाह, वर्षा से आप धारण किया है, जैसा रूप धारण करते हो वैसे ही आप पालन करते हो महाराज, पत्थर रूप से विराज है, मूर्ति रूप से आप पूजा करते हो, कितनी मूर्ति है, तो मूर्ति का रूप धारण किया है तो मूर्ति रूप ही सही रहेंगे, कुछ ज्यादा प्रेम का तो अलग बात है, ये जो रूप धारण किया इस रूप से रहेंगे भगवान, तो संसार का रूप धारण किया भगवान ने। पहला अवतार बताया भागवत, तो पहला अवतार विराट रूप से पहला अवतार हुआ, पूर्ण पहला अवतार, सबसे पहला अवतार हुआ ये भगवान है, भगवान अंधो विभूति सुपार मार्थियो, बचो ये जितनी कथा कही है सब कही है, बचो विभूति परमात्मा क्या है, परमात्मा है सब, परमात्मा है तो ऐसे करो, और आपको शर्म आवे तो देरी लगेगी, मन से करो, शर्म आती तो शर्म आवे जब तो भाई बढ़िया नहीं होगा, पर तो शर्म आते हुए भी कर ले हमेशा उस करो, तो जो दिख है उसको नमस्कार कर लो, दंडवत कर लो, भगवान है भगवान, कुत्ता है, चार थमों का मंदिर है, इसमें भगवान विराजमान है। सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में है, कुत्ते के हृदय में भगवान नहीं है, गड्ढे के हृदय में भगवान नहीं है, गाय के हृदय भगवान नहीं है, दुष्ट के हृदय भगवान नहीं है, सज्जन के हृदय भगवान नहीं है, संत के हृदय में भगवान नहीं है, कहाँ नहीं है, संत में ज्यादा हो और दुष्ट में भगवान थोड़े हो ऐसा है, उसे भगवान कम पंक्ति आएगा ऐसी है। पांच सात बालक हो उसमें से माँ है जो पंक्ति आएगी, जितनी पंक्ति आ जाएगी अरे माँ की पंक्ति होगी, पूरी माँ मेरी, दस बालक एक एक बालक कहता पूरी माँ मेरी है, यू नहीं है दसवा हिस्सा माँ का मेरा, नौ हिस्सा हमारे भाइयों का, ऐसा होता है, ऐसे हमारे ठाकुर जी पूरे के पूरे हमारे हैं, इससे बार नहीं है, हम इतने आदमी है सबके पास ही भगवान कैसे आवेंगे, भगवान पूरी पूरा आएंगे, पूरे के पूरे ऐसे सबके हृदय में पूरे के पूरे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम ब्राह्मणा नाम नहीं किया, मनुष्य नाम नहीं, सर्वभूता नाम हृदय से स्थावर हो जंगम हो, हृदय से व्याम है सर्वभूता यंत्राणी माया ऐसी भगवान है, तो उसको मन से नमस्कार शुरू कर दो, ये है दो नंबर की बात, बड़ा होगा फायदा, हो जाएगा, देरी लगेगी भाई, एक नंबर का तो जल्दी हो गई, दो नंबर के बाद देरी लगेगी पर सिद्धि हो जाएगी, पर ये बात मैं जो दी गई जगह भगवान, ये लिखा है भागवत में नरेश भिक्षम मद भावम पुंसो भाव यथो चिरात, हाँ स्पर्धा सो जा तिरस्कारा साहुकारा अभियंती, नरेश भिक्षम स्त्री पुरुष पुरुष मनुष्य रूप से जो है अभी श्रीमद भगवान निरंतर सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान रूप से आए, ये भगवान के रूप से आए, ये भगवान है, ये भगवान है, नरेश स्वभिक्षण मत भाव पुरुष भाव ये पूछ रहा, ये भावना करते हुआ तो स्पर्धा असूया तिरस्कारा सहंकारा अभिमान से ही मिट जाएगा सब के सब, अब इसमें क्या है, इसमें तो कोई बात नहीं है, कुछ न भाषा के लोग दिल्ली नरेश्वरी सम्मत भाव हम पुरुषो भाव है तू चुरा, आप भक्तों का चरित्र पूछते हैं, हम चाहते हैं भगवान का चरित्र, आप पूछते हैं भक्तों का, वर्तमान भक्तों का, हम भगवान वर्तमान भगवान पर से वर्तमान भगवान माया तत्वम सर्वम जगत संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। आप भगवान को देखो, सब में भगवान को, भगवान को देखो, भगवान है, कैसी बढ़िया बात है। नरेश भीषण मद भाव पुरुषो भाव ये तो अहंकार के सहित दोष मिट जाएगी, अहंकार अभिमानी मिट जाएगा। सब जगह भगवान है, सब जगह सब में भगवान है, तीनों बात सब भगवान में है, सब में भगवान है और सब ही भगवान है। चौथी बात सब भगवान के है, ये चारों में कोई सी आप ले लो, जिसके जो सुगुण पड़े सब भगवान के, हमारे प्यारे के है, हमारे प्रभु के है, हमारे प्यारे के है, सब हमारे प्रभु के है। शेर जी के बीमारी थी बहुत तेज, पथरी थी उसकी, पीड़ बहुत होती थी, तो शेर जी का पीड़ा तो बहुत हो रही है, रोना का तो हमारा स्वभाव नहीं है। रोना का स्वभाव हो जाएगा, नहीं स्वभाव नहीं है, पीड़ा बहुत होती है। खाट पर बैठे चिट्ठी सुन रहे थे, भागुड़ा की बात मेरे पास बैठा, चिट्ठी सुनते सुनते सुनते पास हो सुना, हाँ सुना। उस समय में किसी बात चली कि आपकी बीमार कैसे दूर हो, तो कोई जो हमारे लिए अनुष्ठान करेगा, मंत्र करेगा, कोई पुण्य दान कुछ मेरे मंत्र से सहायता करेगा, वो हमारा बैरी है, दुश्मन है। दुश्मन कैसे कि हमारे प्रभु के विधान को बदलना चाहता है, हमारे प्रभु का विधान मंगलमय होता है, उसको पलट देना ये अच्छी बात है। हमारे प्रभु को बदल देना, प्रभु के विधान को बदल देना शत्रु है। मेरे पास में था और भी कई थे, तो प्रभु के विधान में प्रसन्न रहो, जो आवे दुख आवे सुख आवे, संयोग होवे वियोग होवे, परिस्थिति जैसी आवे दुखदायी सुखदायी, नफा नुकसान जन्म ना मरना भगवान का विधान है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान का स्वरूप है और वही भगवान की लीला है। कैसी बढ़िया बात, कैसी बढ़िया उत्तम बात है, भगवान है हमारे। तो ये भगवान का चरित्र, आप पूछते हैं भगत का चरित्र, भगत तो भगवान के संबंध से ही होते हैं, बिना भगवान भगवान के संबंध के कोई भक्त हो जाएगा? आपके है धारणा कि बिना भगवान के संबंध कोई भक्त हो जाए कैसे हो जाएगा? भगवान के संबंध से ही तो भक्त है, ये तो भक्त क्या है, कोई भक्त की बात नहीं। तो भगवान की ये बात है भाई, सब में भगवान को देखो अपने लोग, चार बात है, भगवान के देख लो तो भी ठीक, और भगवान सब में देख लो तो ठीक, सभी भगवान में है देखो तो ठीक, और सभी साक्षात भगवान, सबसे ऊंची बात ये, सभी भगवान है हमारे भगवान के। धरे अवतार 84 लख अलख अलख अलख अलख, धरे अवतार 84 लख 84 लाख अवतार धारण किया भगवान ने, अलख अलख ईश्वरदास जी का हरिकृष्ण, उनका हरिकृष्ण ग्रंथ है, जैसे करुणा सागर है जू, बहुत अच्छा लागो हूँ पैदा दुड़े पीतम्बर गुरु पाए भेद महावत भागवत पाए दास प्रसाद पामे वो दास प्रसाद जागत अले मद कर्म गए निर्मल था है देह भागवत रो भागवत भागवत स्वामी श्रवण ऐसे कई रिश्तों बड़े सुंदर ग्रंथ बड़े अच्छे संत हुए ईश्वरदास जी महाराज हुए चार हुए बड़े संत हुए नारायण ही नामरी मोड़ी पड़ी पिछाण कई दिन बारा पड़ गया कई दिन गया अजावन बड़ी बात करी खुदान भागे पानिया खुदान भागे पानिया किसान भागे आजना मुक्ति नहीं हरि नाम बिनो मानव साचे मानो पानी से भूख थोड़ी मित्र अन्न से प्यास थोड़ी ऐसे भगवान के नाम बिना मुक्ति भगवान के नाम की बात अरे नाम सर्गा ईश्वर नाम कंत अरे भगवान जम का डंडा पर है केशव शरण रहे भगवान के शरण हो जाए तो जम का डंडा पर हरे केशव शरण रहा भगवान के शरण उसका नाम ये बात है महाराज तो संत जितने हुए उन्होंने ये बात कही कि भगवान का नाम लो संसार समुद्र से तर जाओगे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए महाराज कलयुग से कैसे तरे कि भगवान नाम लो कि भगवान कौन सा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ये छोड़ उसको ये छोड़े नाम का एक मंत्र कल संतर उपनिषद ने कहा सौवा जो प्रजापति कहा कौन से विधि रीति विधि क्या है कि नैसे विधि रीति विधि है ही नहीं असुचिर सुचिर हुआ हर समय विधि का पता ही होगा कलयुग जीवों के लिए ऐसी बात बताए बहुत विधि बताते तो मुश्किल हो जाएगा अभी जिग हुआ ऐसी विधि विधान महाराज बहुत मुश्किल है कैसे करें नाम एक यज्ञ नाम जब यज्ञ उसमें जितने जिग है अश्वमेध आदि अश्वमेध गोमेध नहीं क्या क्या है जो उन सब यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ कर्मविधि के श्री राम राम राम राम राम राम राम राम कौड़ी लगे न सदाम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम बंदा तो नहीं कौड़ी लगे न सदाम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम मैं दे ही सुवर्ण को दीने मनुष्य लोग देखा ये मनुष्य दिया शरीर भगवान की याद करने के लिए तो ऐसे भगवान में लग जाओ रात दिन भाई निहाल हो जाओ तो सब में भगवान है हमारे प्रभु है सब में प्रभु है सब में प्रभु हमारे हमारे प्रभु के प्यारे हैं जो मांग बशर सर्वत्र सर्व शर्म कुछ कैसी मोली बात है कलकत्ते की बात याद आ गई बहुत वर्षों पहले वही 91-92 की बात होगी 1900 के नंबर ठीक वर्ष याद नहीं है कलकत्ते में थे तो मैदान में सत्संग होता था उनमें सुना कोई होगा आज भी सत्संग होता था तो बूंदे पड़ने लगी तो घाट है उस घाट पर चले गए आग छाया हुआ उस महाराज मन में आ गई मैंने कहा ये भांग पीते हैं लोग ये तांबे के कलशे में पानी को भिजो देने भांग बहुत तेज हो जाती है फिर घट करके फिर पीस करके और बस उतर पुतल करे तो मैं कहूँ भगवान का भजन है ये अपने ऐसे भाव पियो एक जो मस्त हो जाओ वो छान करके फिर यो माम पश्यति सर्वत्र हर सर्वंच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति करे उथल पुथल माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्य सब में भगवान है सभी भगवान में सभी सभी भगवान में भगवान सभी में सभी भगवान में उथल पुथल पूरा जो बहुत उजा गया बढ़िया है नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा दुध घर का जाना मर गया रात पर आनंद ऐसा नशा कर रहा है वासो यथा परिकृतम मरिया मदांध जैसे मरिया मदांध को पता नहीं है कि शरीर बसता है कि नहीं ऐसे शरीर है कि नहीं पता ही नहीं है अपना